राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्र में भक्ति का वर्णन आता है तो वो भक्ति का वर्णन बहुत जगह एक साधन रूप से आता है और कहीं साध्य रूप से भी आता है। ऐसे कर्मयोग साधन भी होते, कर्मयोग साध्य भी है, भक्ति योग साधन है, भक्ति योग साध्य भी है, ज्ञान योग साधन है, ज्ञान योग साध्य भी है। परंतु एक विलक्षण बात हमने संत महात्माओं की पुस्तकों में देखा है, विलक्षण बात, अलौकिक बात देखी, जो कि शास्त्र में लोगों में प्रचलित नहीं है। बहुत लोग उस बात को नहीं जानते हैं, उनका पता ही नहीं है वो क्या चीज है। तो जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, बोधवान होते हैं, ऐसे पुरुष ही अगाड़ी दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य प्रेम के अधिकारी होते हैं। हम लोग जैसे साधारण हैं, वे साधन कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ भी उत्सव मनाया, ये भी बड़े आनंद का है, भगवान की तरफ वृत्तियां होती है, परंतु वास्तव में भगवान के साथ वो सख्य भाव रखने वाले, भगवान के साथ प्रेम करने वाले जो सखा होते हैं, वे भगवान के मित्र होते हैं, ऐसे ही भगवान के दास होते हैं, वे भगवान के दास और भगवान उनके मालिक होते हैं। ऐसे भगवान के साथ में वात्सल्य प्रेम करने वाले दोनों तरफ से होते हैं, भगवान भी छोटे से बनकर वात्सल्य करते हैं और कहीं भगवान अपने भक्तों को लाड़ लाते, उनका भी वात्सल्य होता है। और माधुर्य भाव होता है, वो माधुर्य भाव प्राय करके ज्यादा ग्रंथों में स्त्री पुरुष का राधे श्याम जी और सीताराम जी, गौरी शंकर आदि का, लक्ष्मी नारायण आदि का माधुर्य भाव लेते हैं। माधुर्य भाव केवल स्त्री पुरुषों का नहीं है, माधुर्य भाव है मधुरता, जिसमें मिठास होता है। मिठास क्या होता है कि जो ऐश्वर्य शक्ति है, भगवान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है, साकाष्ठा सा परागति उसे हद हो गई है, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव, न तत्समोस्ति आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कैसे होगा, कोई हो ही नहीं सकता, आप ही सर्वोपरि है। ऐसा भाव ऐश्वर्य में होता है, ऐसा ऐश्वर्य के भाव में, ऐश्वर्य भाव में ही तत्व ज्ञान होता है, ऐश्वर्य भाव में ही बोध जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, यही में एक ऐश्वर्य भाव है भगवान का। गीता में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ, और समग्र रूप में भगवान के वर्णन करने में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिया ते ब्रह्म तद विदु मेरा यत्न करते वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, अधिभूत अधियज्ञ अधिदेव जान जाते हैं। तो उनका जानना बहुत विलक्षण होता है, वो अलग होगा, हम जैसे जानते ऐसा नहीं है। वो तत्व ज्ञान होने के बाद उसी चीज़ होती है, दासी भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है। तो माधुर्य भाव का मतलब जब मित्रों के साथ मित्र मिलते हैं तो भगवान अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं। भगवान की आह्लादनी शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है, माधुर्य शक्ति है, ऐसे विलक्षण भगवान की शक्ति है। तो जब ऐश्वर्य शक्ति होती है तब तो सब छोटे हो जाते हैं, और माधुर्य शक्ति में पहुंचते हैं तो छोटा बड़ा नहीं होता। वह भगवान गर्ज करते हैं ग्वाल बालों में, हमारे वो साथ में खेलाओ, फिर तुम्हारे वो नहीं खेलाएंगे। तुम खेल में झूठ बोल जाते हो, तुम अपने हार गए फिर तो जीत गए ऐसे करते हो, जाओ तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, तुम्हारे खेलाएंगे नहीं। तो भगवान वहाँ गर्ज करते हैं, ये कोरा नाटक नहीं है, ये वात्सल्य प्रेम में इतने घुल मिल जाते हैं भगवान अपने ईश्वरपण को भूल जाते हैं। वह मैं ईश्वर हूँ मालूम हूँ जो मुझे ये याद ही नहीं रहता है। ऐसे सखाओं के साथ, दासों के साथ, ऐसे ही माता पिता के साथ, ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ, ऐसे गोपियों के साथ जब खेलते हैं तो भगवान भूल जाते हैं। ऐसे ही गोपिकाएं हुए भी अपना जो तत्व ज्ञान है, परमात्म तत्व का बोध है, ऐसी बोध वाली गोपियां हैं, वो गोपियां भोली भाली नहीं है, माधुर्य भाव में बड़े खेल प्रेम तक करते हैं। पंत गोपी गीत में उन्होंने कहा है, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, हम आपको ठीक तरह जानते हैं। आप संसार का उद्धार करने के लिए सख उदय युवान सात्वता हे सखे, हे प्यारे मित्र, आप सात्वत कुल में, यादव कुल में आप उदय हुए हो, उनमें आप प्रकट हुए हो। किसने कहा कि विखंड सारथी तो विश्व ने, महाराज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी संसार के उद्धार के लिए, संसार में दासी सख्य वात्सल्य माधुर प्रेम को प्रकट करने के लिए, तब आपने अवतार लिया है, हम आपको जानते हैं। तुम्हें गोपिकाएं तत्व की थी, वो जीवन मुक्त थी, उनको ज्ञान कम नहीं था। अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, अखिल जितने संसार के जीव है उन जीवों के जो अंतरात्मा है, स्वयं जीव है, उनका भी देखने वाले, उनको भी नचाने वाले आप हो। विधि हरि हर सम्मु नचावने हारे, ते नहीं जाने ही मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान आ रहा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके तत्व को नहीं जानते, दूसरा क्या जानेगा? विद्या पढ़ करके अभ्यास करके तत्व को जानेगा, क्या जानेगा? विधि हरि शंभु नचावने हारे, ते नहीं जाने ही परम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा, और कौन जान सकता है? ऐसे जो ये रस है, ये तत्व ज्ञान होने के बाद के है, वहाँ विकार नहीं है। विकार सहित जो ये संसार का संबंध होता है, ये तो माया के विकार में होता है, वहाँ विकार नहीं है। निर्विकार तत्व में सब खेल होते हैं। तो वो जिनको तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, परमात्म तत्व का ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष ही ग्वाल बाल गोपिया सब आई है ये दिव्य वृंदावन से, वे कोई अज्ञानी नहीं थे। जैसे अज्ञानी होते उनको ज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं है, वो ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त अवस्था है, उसमें एक खेल होता है, वो खेल बड़ा ही विचित्र होता है। तो भगवान का खेल वो ऐसे साधारण नहीं है। हम लोग समझते स्त्री पुरुष की तरह इसको प्रेम नाम दिया है, ये प्रेम नहीं है, ये तो महान मोह है। स्त्री के बस में पुरुष होता है, पुरुष के बस में स्त्री हो जाती है, ये तो महान मोह है, महान अज्ञान है, महान पतन की चीज है, वहाँ मोह का नाम नहीं है। ता नहीं मोह राम सच्चिदानंद दिनेशा, ता नहीं मोह निशा लवलेशा, लवलेश मात्र भी मोह नहीं है, वह है नहीं, वह सब चिन्मय तत्व है। वो एक माधुर्य स्वीकार करके, एक तरह की प्रेम स्वीकार करके है। बोधात्ता द्वैतम, बोध से पहले जो द्वैत होता है वो बंधाय द्वैतम, वो बंध के लिए होता है, और बोधात् ऊर्ध्वम बोध के बाद में जो प्रेम होता है आपस में वो स्नेह होता है, वो अद्वैताद सुंदरम, अद्वैताद भी सुंदरम, अद्वैत तत्व बोध है उससे भी अत्यंत सुंदर होता है। तो बोध के बाद की बात है। आश्चर्य आया, मैंने भी सुना पढ़ा तो आश्चर्य आया, कितनी विलक्षण बात कही है। ये दास्य सखी भी साधारण नहीं है। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गोस्वामी जी लिखते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य ज्ञानी है, और दास्य भक्ति है उनको, दास बना बहुत प्यारा लगता है। तो वे दास होते हुए भी अज्ञानी नहीं है, संसार में मोह है ही नहीं उनका कहीं भी, किंचित मात्र भी। लीला करते बड़ी विचित्र, भगवान शंकर जिनके नाम लेने से कल्याण हो जाए, वे भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप से प्रकट हुए हैं, उनका कोई जन्म कर्म करने का कर्मों के बंधन में नहीं हुआ है। हम लोगों को जन्म होते हैं वो शुभ अशुभ कर्मों के कारण से, ऊर्ध्वगण से ऊपर देवताओं में जाते हैं पुण्य की प्रधानता से, और पाप की प्रधानता से जाते हैं नरकों में, और पाप पुण्य कुछ समान तारतम्य होता है उसमें आते हैं मनुष्य जन्म में। ऐसे कर्मानुबंधित मनुष्य लोग है, ये मनुष्य लोग में कर्मानुबंध है, वो मनुष्य लोग नहीं है, वो देवलोक से भी विलक्षण है, भगवान का दिव्य लोक है। सदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, उसको जानने वाले बहुत कम होते हैं। वो विकार रहित परमात्मा का स्वरूप है, निर्विकार, उस निर्विकार में ये खेल है जो गोपिकाओं का, कृष्ण भगवान का, ग्वाल वालों का, वे आनंद बना रहे। आज भगवान हमारे साथ आए हैं खेलने के लिए, साधारण बनकर भगवान ने अवतार लिया है, तो अवतार न उतरने का है, नीचे उतर जाता है। लोग कहते हैं भजन ध्यान करते करते वो भगवान बन जाता है, वो अवतार नहीं हो तो उत्तार होता है, उत्तार ऊपर जाते हैं, अवतार मां नीचे उतरते हैं। चले साधारण लोग वैसे बन करके वो लीला करते हैं। इस वास्ते निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो, मुनियों के भ्रम हो जाता है, ब्रह्मा के भ्रम हो गया, इंद्र के भ्रम हो गया, काल भूषण जी के और महाराज गरुड़ जी के भ्रम हो गया, नारद जी के हो गया, साधन लुत क्या चीज है आप, वो भ्रम हो जाता है। जहाँ कुछ अहंता का लेश मात्र आया और भ्रम हो गया, और बिना भ्रम के स्वरूप धाम है, वहाँ मकान है वो भी सच्चिदानंदमय है, वृक्ष भी सच्चिदानंदमय है, वहाँ भूमि भी सच्चिदानंदमय है, भूमि भी विलक्षण सच्चिदानंदमय है। वो ऐसी नहीं है जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो उनकी लीला है, ग्वाल बालों का खेल है, ये खेल बड़ा चिदानंदमय है, ऐसा आनंदमय है। वो चेतन ऐसा भी जड़ का नाम ही निशान नहीं है। हमारे जो जीवन मुक्त होते हैं उनका शरीर जड़ होता है, पांच भौतिक तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वे मुक्त हो जाते हैं, और वहाँ मना चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह चिन्हवा देह देही भाव नहीं होता। मनुष्य लोग में अच्छे अच्छे संत महात्मा हो जाते हैं, उनके भी देह देही दो रहते, एक देह होता है देही, जिसका गीता में आरंभ अशोच्यान से 20 श्लोकों में दोनों का विवेक किया है, वहाँ देह देही भाव दो नहीं होते। जैसे खांड के खिलौना में कोई दो भाव नहीं होते, भी देह वाला देह अलग हो वो जैसे खिलौना है, ऐसे ही भगवान के जितने ग्वाल बाल सब है उनके ऐसे है, वो देह देही भाव नहीं है। मनु देह तो जड़ हो और देही चेतन हो, ऐसे गोपियां ग्वाल बाल ब्रज के वृक्ष, ब्रज की भूमि, ब्रज के जड़, वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी सदानंदमय चैतन्यमय है। उनकी लीला बड़ी आनंद देने वाली होती है, अपने फड़े भाजी होने से उसका कुछ अपने सामने आभास आता है, हम उसको पूरा नहीं जान सकते क्योंकि जड़ चीजों को लेकर उन चेतन को जानना चाहे नहीं जान सकते। जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है। इस वास्ते जितने साधन है वो साधन सब यही रह जाते हैं। उमसिदा में भी आया है, शरीर ये रथ है, इंद्रियां ने यहाँ ना हो, और इंद्रियां है घोड़ा है, मन वो लगाम है, बुद्धि वो सारथी है, और भीतर में रथ है आत्मा। ये जब आत्मा जाता है तो घोड़े रथ बाहर रह जाता है, लगाम अगाड़ी जाती है, सारथी उससे अगाड़ी जाता है, पर सारथी के बाद में रथी जहाँ रणवास में जाता है वहाँ इनकी पहुँच नहीं है। तो मन बुद्धि आदि की पहुँच वहाँ नहीं है, इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है, रथ की वहाँ पहुँच नहीं है, घोड़ों की वहाँ पहुँच नहीं है। वहाँ पहुँच तो चिन्मय तत्व की है, क्योंकि चिन्मय तत्व ही अगाड़ी है, तो वहाँ जड़ तत्व कहे जा सकता है। तो ये जो स्वयं है अपना स्वरूप, ये मात्र जीव का चेतन स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि वो अंश है ये परमात्मा का। तो ये अंश परमात्मा का अंश नहीं हुआ है, प्रकृति के अंश वो पकड़ने से इसको भी अंश ही कहते हैं कि अंश हो गया, ये अंश ऐसा नहीं हुआ है। अहम अहम है इसको पकड़ने से, यह अहम क्या है, वहां भूता निहंकार हो, अहंकार ये क्षेत्र है, भूमिरा वो नयो वायु खंग मनो बुद्धि से अहंकार अपरा अपरा प्रकृति के अहम को पकड़ने से वो जीव होता है, उस अहम को पकड़े से जीव होता है। अगर अहम को न पकड़े तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। जो विशेष समय रहते हैं चाहते हैं कही है जीव अलग अजूनी आप हरियाणा थी, तो अलग अजूनी आप सच्चिदानंद परमात्मा है। तो वो जो खेल होता है, भगवान जो अवतार लेते हैं, भगवान जो लीला होती है, वो सब चिन्मय लीला होती है। हम लोगों के लिए सामने देखने के लिए वैसी बात हो जाती है, हम लोगों को भी प्रेम आस्वादन करना के लिए उधर ले जाने के लिए होती है। विश्व गुप्त है संपूर्ण विश्व की रक्षा करने के लिए, असली रक्षा है जड़ता से ऊंचा उठ जाना, जड़ता में रहना ये पतन है, इस बात से ये रक्षा नहीं है, ये तो बंधन है। इस बात से उस बंधन को दूर करने के लिए भगवान चिदानंदमय चैतन्यमय होते हुए जड़ में आकर जिदा करते हैं। हमारे तो अभ्यास करने वाले को भी शरीर को लगाते हैं, प्राणों को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, बुद्धि को लगाते हैं, अहम को लगाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये जड़ का अभ्यास चिन्मय तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। जड़ता के त्याग से चिन्मय तत्व प्राप्ति होती है। चिन्मयता में सभी चिन्मय होते चैतन्य मन हो गए सत्य रूप, जो सब में दिखता है। आप देखो तो सब में सब जगह वो सत्य तत्व आपके अनुभव हो सकता है। सब में है दिखता है, वो है सत्य तत्व है, और सबके ज्ञान है, ज्ञान के बाद में संसार दिखता है। जैसे मैं देखता हूँ भाई बहनों को, थम्भों को, पंडाल को, पंखाओं को मैं देखता हूँ, तो ये देखने वाले सब प्रकाश के अंतर्गत दिखने वाले है, प्रकाश इनके अंतर्गत नहीं है। ऐसे आपकी सत्ता शरीर के भीतर नहीं है, मन नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन नित्य सर्वगत, वो न सर्वगत है, वो सत है, वो सत एक शरीर को लेकर देखते समय एक शरीरधारी दिखता है, चेतन है, सबका ज्ञान होता है। आप कहीं भी जावे, कुछ भी सीखे, कुछ भी विचार करें, तो आपके बुद्धि के प्रकाश में आता है, और बुद्धि भी जिस प्रकाश के अंतर्गत काम करती है, वो प्रकाश अंतर्गत करती है, वो प्रकाश का प्रकाशन ज्योति सामर्थ ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वेशम ज्योति सामर्थ ज्योति, सब जितने प्रकाश है सब कर परम प्रकाशक जोई, जो परम प्रकाशक है, इस जीवों को भी प्रकाशित करने वाला, जीव के चेतन को भी प्रकाश करने, वही कहता है अंतरात्म दृक गोपिकाओं की वो दृष्टि, उस दृष्टि को देखते हैं और खेल करते हैं। भगवान की लीला होती है, वो चिदानंदमय लीला होती है, चिन्मय लीला होती है, उस लीला से उस तत्व को जान कर उसको प्राप्त होते हैं। ज्ञान है वो तत्व ज्ञान जीव को मुक्त देता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मुक्त होने के बाद में दक्षिदास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य लीला होती है, तत्व के ज्ञान के होने के बाद वो दास्य होती है। हनुमान जी महाराज दास है तो क्या वे अज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, वे सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, भक्ति के आचार्य है, और वहाँ कहते जानो नहीं कुछ भगत जो उपाय, महाराज मैं तो भजन का उपाय जानता ही नहीं, तो क्या झूठ बोलते हैं। परंतु ये कहते हैं कितने आपकी विलक्षण भक्ति है, कितना आपका स्वरूप अलौकिक विलक्षण है, मैं नहीं जानता हूँ महाराज। का हनुमान तो सुनो प्रभु दास है, और वे कहते हैं कि सब आप, सब में आप है, सब में आप है, सभी आप में है, सब जगह आप ही आप हो महाराज। जैसे वाल्मीकि जी ने पूछा कहाँ रहूं, तो कहते कहाँ नहीं हो आप बताओ महाराज, तो कहा नहीं हो तो सब जगह है, वही भगवान है। जो गुण रहित सगुण पुष्टि कैसे जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, उसे कहते हैं कि समुद्र मेरा स्वरूप है, लहरी विष्णु मेरे से। शंकराचार्य कहते हैं आप समुद्र हो, लहरी सब संसार है, ऐसा पर तत्व क्या है? लहरी और समुद्र तो दो चीज होने से होता है, वहाँ जड़ है तत्व, उसमें ना लहरी है ना समुद्र है, वो ऐसा तत्व है। उसमें विलक्षण में तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त पुरुष ही उसको जान सकते हैं, हरे का वहाँ प्रवेश नहीं होता। भगवान शंकर भी रास लीला में गए हैं तो वहाँ पकड़ लिए गए, गोपिका का रूप धारण कर गए थे, गए तो दरवान पर भी गोपिकाएं खड़ी थी, उन्होंने दाहिना पैर अगड़ रखा, पट पकड़ लिया कि आप कैसे जाते हो यहाँ पर, आपका अधिकार नहीं है, आप पुरुष रूप से होते हो या पुरुष रूप से नहीं जाते, या दीक्षा लीजिए या गोपी रूप से जा सकते आप नहीं जा सकते। तो गोपेश्वर पड़े भगवान, गोपी पड़े शंकर भी, तब वो प्रवेश हुआ। वहाँ पुरुष रूप से प्रवेश नहीं होते, पुरुष तो मालिक होता है, पुरुष परमात्मा एक ही है, पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है, नार है गति प्रपंच सारा। कबीर जी महाराज जी के संत वे भी कहते हैं पुरुष परमात्मा देव एक परमात्मा पुरुष है, और नार गति सब सब स्त्री है, स्त्री है स्त्रियों का सब परवश है, परवश संसार के परवश ऐसे, तो वो पुरुष एक परमात्मा है, वो परवश नहीं है। परवश जीव स्वभस भगवंता, भगवान स्वभस है परवश नहीं है, जीव सब वो अपने को पुरुष स्त्री दोनों माने, दोनों नहीं है, वो तो स्वयं तो भगवान का स्वरूप है, परंतु उनकी लीला है भगवान की, उस असली दिव्य लीला में प्रवेश, उस दिव्य लीला वाले जो दिव्य तत्व के पुरुष है उनका ही प्रवेश होता है, और उसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसा विलक्षण भगवान का स्वरूप अलौकिक है। वे ही भगवान कृपा करके अवतार देते हैं, उतर जाते हैं, हम लोगों के सामने वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं, तो भगवान को अपन मालिक मान सकते हैं, भगवान को बेटा मान सकते हैं, भगवान को मित्र मान सकते हैं, भगवान को पति मान सकते हैं, भगवान को चाहे जो संबंध आपकी मर्जी हो जो मान लो, वो मानकर चलते हुए उस चिन्मय तत्व में पहुंच जाता है। उस चिन्मय तत्व पहुंचने के लिए ये सबके सब लीला है, परंतु भगवान की लीला भगवान के परिकर जितना है, वे नित्य लीला में रहने वाले हैं, नित्य लीला हरदम उनकी लीला चलती रहती है। ये संसार की जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते रहते हैं अनंत ब्रह्मांडों का, वे भगवान की तो लीला ही विचित्र है। वहाँ पर ये विष्णु ब्रह्मा आदि नहीं है, इनसे भाई एक तत्व है जिसकी उपासना करते हैं, ये विधि हर संबंध नचावन हारे ऐसे, और तेवन जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जान हारा, वे भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके तत्व नहीं जानते। ब्रह्मा अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी ब्रह्मा विष्णु महेश ही अज्ञानी नहीं है, तत्वज्ञ है। भगवान शंकर की उपासना करने से तत्व ज्ञान हो जाए तो क्या भगवान शंकर अज्ञानी है? वे भी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, यशोदा मैया की गर्ज करते हैं कि मैया लाला के दर्शन करा दे, मैया लाला के, वो कहते हैं बाबा तुम्हारे देखो सांप लट गए से मेरा लाला डर जाएगा, तो यशोदा मैया बात चली प्रेम में तरलीन सरा गोल हो गई हुई है, तो वो लाला ही समझती है मट्टी खा लेते, क्यों लाला तुमने खाई माटी, ये पेट में विकार कर देगी, तेरे ऐसा कर देगी ऐसा कर देगी, तो बात चले प्रेम में तरलीन होकर बोल रही है। तो यशोदा और नंद बाबा ही को अज्ञानी है क्या? हमारे जैसे है वे जिनको भाव भगवान भी माँ और बाप कहते हैं, क्या वे हमारे जैसे हो सकते हैं? कर्मा कर्मियों नहीं हो सकती है, वो ऐसी लीला वैसी करते हैं, जैसे हो वैसे ही। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह है, वे भी जब युद्ध करते हैं तो बाण लगते हैं तो खून आ जाता है भगवान के, पसीना आता है भगवान के, ये भगवान क्या आता, देवताओं में नहीं आता पसीना, देवताओं की पलक नहीं पड़ती, तो देव भी नित्य दर्शन कांक्षी है, देवता भी नित्य ही उनके दर्शन की इच्छा करते रहते हैं, उस परमात्मा में पलकों पड़ेगी, उसके खून आवेगा, उनका शरीर पार्थिव हमारे जैसा होता है, मन लीला करते हैं तो भगवान वैसे ही करते हैं। जैसे आप भी कई स्वांग धारण करते हो तो स्वांग में वैसा बन करके करते हो, आप स्वयं नहीं होते, स्वयं आपको अलग रहता है, परिचय नहीं होता है। इस तरह से भगवान अपना परिचय सो जाने जिस देव जनाई, जिसको भगवान जनावे वो जान सकता है, नहीं तो तुम्हारी कृपा तुम्हारे को नंदन जाना, तुम्हारी कृपा से ही आपको जानते हैं। कृपा के बिना अपने उद्योग विदुर देवान दानवा, बड़ी बड़ी शक्ति रखने वाले, बड़ी बड़ी बुद्धिमान होते हुए ये सब प्रकृति का कार्य है, उसने प्रकृति से अतीत तत्व को जान लिया, ये नहीं है, प्रकृति से अतीत तत्व है, उसकी लीला होती है, वो प्रकृति में आकर करते हैं। कोई भी काम किया जाए तो उतर कर किया जाए, जैसे कोई शास्त्र का आचार्य हो पर बच्चे को पढ़ाते तो क क कहता है, हाथ पकड़े क ही लिखता है, क क उसके सामने कहता है तो वो क क ही समझ रहे व्यंत करता है, समझता नहीं, तो वो गुरु का अवतार होता है। शिष्य को जो ज्ञान देते हैं उस समय में उन संत महात्माओं का अवतार होता है, वो शिष्य की भूमि में आकर उसको समझाते हैं, नहीं तो कैसे समझा से। इस भाष्योत्तरम गुरु थे श्रुति श्रौति हितेश्वरी, श्रुति है वो सुनने वालों के हिस्सा आने वाली तद भाषा, उस भाषा से उत्तर देते हैं। हम किसी को कोई समझावे तो समझने वाला की जो भाषा है उस भाषा को लेकर हम समझा सकते हैं, वो भाषा ना बोले तो ना हम समझा सकते वो ना समझ सकता। इस वास्ते संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए वैसी शरीर वैसी भाषा वैसी चेष्टा वैसा करते है जिनके इनको समझावे। तो कितनी विलक्षणता है उन अवतारों में, कितने खेल में उन अवतार है, ब्रजवासी लोग कितने मस्त हो रहे हैं, आज आनंदित हो रहे हैं, वे ब्रजवासी सब भगवान के परिकर है, सदा परिकर सदा ही साथ रहने वाले हैं। वे जाते हैं ब्रज का ब्रज ही दिव्य जो वृंदावन है उससे उतर आया है, उसमें खेल खेलते हैं और साधारण सी दिखते हैं, देखने में हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे गाँव है, हमारे जैसे पृथ्वी, हमारे जैसे मकान, हमारे जैसे शरीर, हमारे जैसे श्रृंगार ही होता है। ऐसा देते हुए भी वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त भी हमारे सामने विचार करेंगे तो हमारी भाषा से करेंगे, हमारे अनुग्रह से। संतों की गत रामदास जग से लखिए न जाए, बाहर तो संसार सर भीतर उल्टा था, वो बाहर जैसा ऐसे हम लोगों की तरह नहीं होते हैं, तो वे संत भी नहीं होते तो भगवान वैसे हो जाते हैं, अवतार लेकर लीला करते हैं। परित्राणाय साधु नाम, जो भगवान के साथ खेलने वाले साथ रहने वाले हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, ऐसे संसार से रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रेम पूर्वक सत्यानंदमय होकर जो चिन्मय के साथ खेल खेले वो बिना अवतार के कैसे खेले भगवान। करे वो भगवान की इच्छा मात्र से कर दे, इच्छा मात्र तो करते ही रहते हैं हरदम, प्रगति में जब संसि बढ़ जाते हैं, सृष्टि बढ़ जाती है तो संहार का उगड़ा काम करते हैं, भगवान सबका संहार करते हैं, वो संहार करने वालों को भूल जाते हैं, आज के तो पुत्रों को बंद करो, गर्भपात करो, अकल कहाँ गई है, क्या हुआ है, भगवान जाने। भारतवर्ष में ऐसी मूर्ता इतनी विलक्षणता बिल्कुल अज्ञता कहाँ से आ गई। भगवान सब करते हैं, भगवान शंकर के रहते हुए क्या सृष्टि का आप संहार करोगे, क्या आप सृष्टि को कम कर दोगे, न हक भारे मरते हैं बुद्धि में, अकल तो है नहीं, इस बात करते हैं ऐसी, तो आप नहीं उठेगा संसार की रचना करना पालन करना और संहार करने की शक्ति आपने सुना नहीं है। भगवान शंकर है, विष्णु पैदा करते हैं, ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु भगवान रक्षा करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं। उस शंकर के रहते हुए आपको पंचायती पड़ी है तो दस मंदी करो, उसको प्रश्न करो, महान मूर्खता है, मूर्खता की हद हो गई है, महान पाप बढ़ रहे हैं, कलयुग के वश में होकर बड़े भरे पाप और अन्याय कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हो, होश नहीं है आपको, किस देश में आप हो, जहाँ इस तत्व का ज्ञान है, तत्व ज्ञान के ऊपर जहाँ सखी वात्सल्य राशि आदि रहती है, उनको कौन जाने क्या जाने, अरे उसमें बड़ी संसार की चिंता घड़ा बढ़ जाती, क्या खाएंगे क्या बतावे, बुरा लगेगा आपको, अकल गर्क चढ़ी है, डाकड़ हो गई अकल, गर्क है वो डाकड़ी और घोड़ा है, दशा हुई है, बुद्धि मारी गई है, अब क्या करें, बताओ तो मानते नहीं, सोचते नहीं, ऐसे मुझे कहने वाला बेअकल है, ऐसे वो समझते हैं, अरे भाई क्यों महान पाप में धस रहे हो, क्यों नरकों की बड़ी भारी तैयारी कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, भगवान की शक्ति अनंत है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं महामारी आती है, कहीं भूकंप होता है, कहीं कुछ होता है, शंकर वो सब संहार करने की शक्ति उनमें है। अधिक संसार बढ़ जाएगा तो चिंता मनुष्य करेगा, क्या मनुष्य बड़ मनुष्य को संसार ने बनाया है? आपने बनाया है क्या? बना सकते हो? आप अन्याय करते हो, अत्याचार करते सकते हो, परंतु सदाचार नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, विनाश कर सकते हो, जिनसे नरकों का रास्ता आप कर सकते हो, वो ऐसा काम मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए जो पीछे सुलटा न कर सके। मारने की ताकत दबी होगी, जो उद्धार करने की शक्ति हो, पीछे जिलाने की शक्ति हो, जिलाने की शक्ति है नहीं, मारने मारने शक्ति को काम ले, पतन की तरफ भी जा रहे हैं, बच्चादारी निकाल दो, बच्चादारी पास में प्रवेश करो, है आप में ताकत? आप में ताकत नहीं तो ऐसे उल्टा काम करने का क्या अधिकार है आपको? बिल्कुल अधिकार ऐसा है, संतान निरोध कर दो, निरोध वही कर सकता है जो पीछे शुरू भी कर सकता है, उस पर अधिकार है, वो भगवान को अधिकार है, ये मनुष्य का अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा है, महान अन्याय की चेष्टा है। क्या करे, अकल का अभिमान आ गया, हम ही करते हैं तब संसार रहता है, नहीं तो कुत्ता चलता है गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी चलता है वो छाया में चलता है, वो सकते मेरे शक्ति से गाड़ी चल रही है, अरे तू तो छाया में चलता है और तेरे पर भी गाड़ी चलती है, वो समझे मैं ही गाड़ी चलाता हूँ। इस तरह से संसार का काम हम चलाते हैं, हम करते हैं, तुम क्या करते हो, किस बाग की मूली हो तुम, कितना हैसियत लगते हो, कितना बल है, कितनी योग्यता है, कितनी बुद्धि है, जो संसार का ठेका ले रहे हो, महान अन्याय के अत्याचार की बात है। भगवान के सब शक्तियाँ, उत्पन्न करने की शक्तियाँ, पालन करने की शक्तियाँ, संहार करने की शक्तियाँ अनंत है, अनंत अनंत। भगवान शंकर को भानुली है, महान योगीराज, महान तत्व के, महान जीवन मुक्त, उनका उपासना करने वाले जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान के हाथ में सब कुछ, संसार की उत्पन्न स्थिति और प्रलय करने की शक्ति है। आप कूद कूद करके बीच में अन्याय में पड़ते हो, क्यों दुख पाते हो, क्यों दुख में जा रहे हो, क्यों नरकों में जा रहे हो? चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ, ये नाश करने का काम आपका नहीं है। शिविर सर्जन होता है, वही ऑपरेशन कर सकता है, साथ मलम पट्टी हरेक कर सकता है, कंपाउंडर कर सकता है, परंतु बड़े बड़े ऑपरेशन वही करता है, आपको करने का अधिकार नहीं है। अगर करो तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मार दोगे किसी आदमी को, तो इस तरह से आपके अन्याय में अत्याचार में क्यों फंस रहे हो? भगवान के यहाँ तरीका कम नहीं है, संसार उत्पन्न करने का है, ऐसे संहार करने की शक्ति बहुत विलक्षण है, भगवान की अलौकिक शक्ति है, जिनसे कई तरह संहार हो जाता है, उस संहार नाश करने की वजह आप निमित्त बनते हो, भगवान का एक चोला पर उसका अधिकार अनधिकार चेष्टा करते हो। भाई वो जो चिन्मय तत्व है, उनकी जो लीला है, वो सबकी सब चिन्मय है, अलौकिक है, ज्ञानी भी नहीं समझते। शास्त्रों में आया है कि भगवान भगवान की भक्ति हो ज्ञानी नहीं समझते, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जाना नहीं कोई, सगुण अगम नामना चरित मुनि सुनि मुनि मन ब्रह्मा जी को भय हो गया, मुन्ना जी मन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इंद्र को मोह हो गया, नारद जी को मोह हो गया, काल भूषण जी के सुनने के लिए गए गरुड़ जी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, उनको मोह हो गया, जब सामने देखते हैं तो चकरा गए, कैसे भगवान है ये नाग पशु भय खरारी, भगवान नाग पशु बन गए, तो तुम क्या जानते हो क्या नाग पशु होता है, क्या बंदरा होता है, क्या करते हैं, भगवान की लीला है, मामूली राक्षस बेचारे। भगवान ने कहा राम ने साफ, जग में सखा निशाचर जेते, निमिष में शर्मा हरे लक्ष्मण हरे निमिष महते थे, ये लक्ष्मण एक निमिष में सबको मार दे, एक फूंकार गए जिसमें सबको भस्म कर दे, वो शेष है ना अगर लक्ष्मण, तो उनके लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, गंगा रचना करनी पड़ती है, साथ में सेना लेते हैं, सेतु बंद करते हैं, ये भगवान की लीला है, सेतु के दर्शन करने वालों का कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, अरे भगवान ने तो जानते ही नहीं, किधर से दुबंधान जानने का, भगवान शंकर के जानने का महत्व है, ऐसी चीज भगवान करते हैं, ये भगवान की लीला होती है। इस वास्ते भाइयों बहनों, ऐसे बुद्धि का अधीर्ण मत करो, ज्ञान का अधीर्ण मत करो, फंस नहीं सके आप ज्ञान, इस वास्ते आप करते भी संसार में सृष्टि बहुत बढ़ जाएगी। राम राम राम राम, ये ठेका आपको है, क्या किसी ने अधिकार दिया है आपको? ऐसा महान अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, महान घोर नरकों में विश्वासघाती करते, विश्वासघात करते हो लोगों के साथ, विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये थे विश्वास घातका ते नरा नरक ज्ञानती यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्रमा शिशु जरेगा तब तक नरकों में भोगेंगे महान कष्ट। ऐसे नरकों में क्यों जाते हो, क्यों पढ़ते हो, समझाओ तो गति। यह स्वामी जी समझते नहीं तो भी आप समझते हो, फिर यह सुनने क्यों आते हो इतने समझदार होकर के बेसमझ के पास। और थोड़ा होश में आओ सज्जनों, थोड़ा सा ख्याल करो, सब जानो आप क्या तत्व है क्या नहीं है, वो क्या भगवान की लीला है, सगुण जाने सगुण को जाए, बड़े बड़े मुनियों को मोह हो जाए, ब्रह्मा जी को मोह हो जाए। अब ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई विद्वान है, कोई दिखता है, कोई मनुष्य हो सकता है, क्या संभावना, जिसके चारों वेद चारों वेद उच्चार होते हैं, अलग अलग ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया है, वो वेद जैसा होता है, वो तो चारों मुख से उच्चारण करते हैं। यस्य निःश्वस्तम् वेदाः, जिस भगवान के श्वास वेद है, श्वास गरुड़ जी पर चढ़ते हैं, गरुड़ की पंख आदि उनमें साम वेद का गान होता है, वाहन से वो भगवान के श्वास है, श्रुति चारी वे ऐसे भगवान, उस भगवान की तो ऊपर वही नहीं है। और संसार की सोच लग गया, बड़ी चिंता लग गई, क्या बेअकली करी है भाई, या इन सोचो आप विचार करो। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कह रहा था, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, ये भगवान के प्रकट होने का ये दिन है, आज उत्सव का दिन है, ये नंदोत्सव आज मनाया, कैसे बढ़िया बढ़िया बात हो रही है। तो नकल से असल मनी, हम नकल करते हैं और नकल से असल की प्राप्ति हो जाती है, इस तरह से हम करें। तो इस वास्ते आनंद मनाओ, और भगवान की सदानंदमय लीला है, चैतन्य लीला है, ये जड़ लीला नहीं है। जड़ मोह है, बुद्ध हो सुखारी, जड़ हो तो मोहित हो जाएगा, और भगवान के जो चेतन है उनको आनंद होता है, बड़ा सुख होता है। संहार में भी महाराज कितनी आनंद है, गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान के हाथ से मरेंगे, इस बार लीला कही है, नहीं तो मैं लगा वर्णन नहीं करता। तो ऐसी बात है विचित्र, तो वो बात समझो भाई, श्रद्धा भक्ति करके जाओ, तर्क मत लगाओ, बुद्धि तर्क लगा दे उनका महान पतन होता है।